दृष्टि के दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर वो किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को महसूस करते हुए कहा, ठीक है तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही दृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण ही चले गए थे। वो गिरने ही वाली थी लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं था कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। दिव्यांश ने हंसकर कहा, क्या हुआ, पनिशमेंट नहीं झेलनी? अपने भाई बहन को नहीं बचाना, बस 5 दिन खुद को मुझे दे दो। क्या हुआ, नहीं दे सकती? तुम्हें क्या लगता, मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मारूंगा, घर के काम करवाऊंगा? नहीं, तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, तुम्हें एक जिंदा लाश बना दूंगा। तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाएगी, तुम्हें देखकर तुम्हारा भाई पागल हो जाएगा, तिल तिल मरेगा, तड़पेगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इतना कहकर दिव्यांश ने दृष्टि को झटके से छोड़ दिया। दिव्यांश दृष्टि की साइड से पलट कर खड़ा हो गया और जोर से बोला, तुम्हारे बस की नहीं है तो जाओ यहाँ से। हमारे और शौर्य राजपूत के बीच में आने की सोचना भी मत। हम दोनों भाई शौर्य को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, जान तो हम उसकी लेकर रहेंगे। तुम लड़की हो, तुम्हें मैं हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से और पलट कर इस मेंशन की तरफ मत देखना। तुम्हारा नाजुक बदन मेरी पनिशमेंट को झेल नहीं पाएगा। दृष्टि जहाँ खड़ी थी वहीं झटके से बैठ गई। दृष्टि को इस वक्त इतना सदमा लगा था जिसे सिर्फ दृष्टि ही जानती थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, सोच क्या रही है दृष्टि, तू तो वैसे भी अंधी है, कोई तुझे अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा? तुझे क्या लगता है दृष्टि, कोई राजकुमार आएगा तेरा हाथ थाम लेगा, अपनी आंखों से तुझे दुनिया दिखाएगा? कोई नहीं थामेगा तेरा हाथ। अगर किसी ने तरस खाकर तेरा हाथ थाम भी लिया तब भी तू उसके ऊपर बोझ ही होगी। तेरी इज्जत तेरे भाई बहन के काम आ जाएगी, आर्य और शौर्य भैया बच जाएंगे। दृष्टि बस 5 दिन की बात है, अगर तू खुद को मजबूत कर लेगी तो इस पवंडर से अपने भाई बहन को निकाल लेगी। दृष्टि ने खुद को संभाला और घबराते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी मैं तैयार हूँ। ये सुनकर दिव्यांश गुस्से में पलट गया। उसने दृष्टि को देखा तो दृष्टि सिर झुकाए बैठी थी। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने कहा, क्या आप सच में मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे? आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? अगर आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे तो मैं तैयार हूँ, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, पर मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि को ऐसी बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी और दृष्टि ने अपने अंदर वो हिम्मत इकट्ठी कर ली थी। दृष्टि को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी मर जाएगी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बिना आवाज के दृष्टि रो रही थी। दिव्यांश उसे गुस्से में और हैरानी से देख रहा था। दिव्यांश मन में सोच रहा था, कोई भी लड़की मर जाएगी लेकिन ऐसा काम नहीं करेगी। दिव्यांश को अब गुस्सा आने लगा क्योंकि वो दृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन दृष्टि तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्यांश ने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है, अपनी जिद के आगे इसे अपनी इज्जत तक ही परवाह नहीं। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को डराने की सोची। दिव्यांश गुस्से में पंजों के बल दृष्टि के पास बैठ गया और उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, क्या कर सकती हो तुम? क्या तुम मुझे अपना दीवाना बना सकती हो? क्या तुम मुझे सेड्यूस कर सकती हो? दिव्यांश के ऐसे करने से दृष्टि ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से दिव्यांश के हाथ को अपने चेहरे से छुड़ाकर रोते हुए कहा, हाँ कर सकती हूँ, जो आप कहेंगे सब करूंगी, जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, बस आप अपनी बात से मुकर मत जाना। 5 दिन बाद आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे, शौर्य भैया को कुछ नहीं करेंगे। दिव्यांश को लग रहा था कि दृष्टि से कुछ नहीं होगा। दृष्टि को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी सिंपल है, दृष्टि से ये सब होगा ही नहीं, फिर वो चुपचाप चली जाएगी। दृष्टि के लिए काम बहुत मुश्किल था। दृष्टि की जिंदगी में तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं था। दृष्टि ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी ये सब करना पड़ेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था उसकी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। उसे तो ठीक से पता भी नहीं था कि सेड्यूस करते कैसे हैं। शिवाय रघुवंशी मेंशन। आर्या खाना लेकर शिवाय के कमरे में गई और शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अब जब तक मैं खाना न खा लूं ऐसे ही खड़ी रहना। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी शिवाय ने लैपटॉप पर काम करते हुए करीब एक घंटे में धीरे धीरे खाना खाया। तब तक आर्या एक ही पोजीशन में बिना किसी शिकायत के खड़ी रही। खाना खाने के बाद शिवाय ने कहा, अब तुम जा सकती हो। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई, प्लेट उठाई और चली गई। बैंगलोर। एक लड़का एक बड़ी सी बिल्डिंग से बाहर निकला। उसके हाथ में लैपटॉप का बैग था। उस लड़के की उम्र करीब 24 साल होगी। दिखने में काफी हैंडसम था और शरीर से मजबूत भी था। वो जैसे ही बिल्डिंग के बाहर आया, उसके सामने एक कैब आकर रुकी और वो लड़का उसमें बैठकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद वो गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकी। वो लड़का कैब से उतरा और अपार्टमेंट के अंदर चला गया। अगले 10 मिनट में वो लड़का अपने फ्लैट के अंदर था और किचन में अपने लिए खाना बना रहा था। उसने कढ़ाई गैस पर चढ़ाई हुई थी, उसकी सब्जी को पकने में वक्त था। तब तक उसने जेब में से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। रिंग जा रही थी लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उस लड़के ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं कहाँ गई दृष्टि, एक बार में ही फोन उठा लेती थी लेकिन कल से फोन नहीं उठा रही। 2 दिन हो गए, ना तो आर्या से बात हुई है और ना ही दृष्टि से। इतना कहकर उसने फिर से दृष्टि को कॉल किया लेकिन इस बार भी किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। वो लड़का कोई और नहीं शौर्य था, जो बेंगलुरु में जॉब करता था। इतना बड़ा अंपायर होने के बाद भी वो बेंगलुरु में जॉब करता था, ये बात समझ से परे थी। या कह सकते हैं कि रणविजय सिंह राणा की कोई साजिश, जिसका शिकार शौर्य भी हुआ था। शौर्य ने देखा तो उसकी सब्जी पक चुकी थी। उसने फोन साइड में रखा और अपने लिए खाना एक प्लेट में सर्व कर लिया और प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसकी बहनों में ही था। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा और अचानक ही उसे अपनी बहनों के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आए। शौर्य ने अपनी प्लेट को साइड में खिसका दिया। एक तो 2 दिन से उसकी अपनी बहनों से बात नहीं हो रही थी, ऊपर से वो मजबूरी में बेंगलुरु में जॉब कर रहा था, वरना अपनी बहनों के पास ही रहता। और तभी शौर्य का फोन वाइब्रेट करने लगा। शौर्य ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसका फोन किचन की स्लैब पर रखा हुआ था। शौर्य उठा और अपने फोन के पास गया और जैसे ही उसने अपना फोन चेक किया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसमें अननोन नंबर से बहुत सारे मैसेज, वीडियो कॉल, फोटोग्राफ्स आई हुई थी। वो सारी वीडियो आर्या की थी, जो रघुवंशी मेंशन में नौकरों की तरह काम कर रही थी। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। शिवाय कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वहां मीटिंग चल रही थी लेकिन शिवाय का ध्यान मीटिंग में नहीं था। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई और सारे बिजनेसमैन उठकर शिवाय से हैंडशेक करके वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, और तभी उसने अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस किया। शिवाय ने आंख खोलकर देखा तो अजीत जी शिवाय के पास खड़े थे। शिवाय ने हैरानी से कहा, पापा आप आ गए। अजीत जी ने कहा, क्या हो गया बेटा, कैसी हालत बना ली है तुम दोनों भाइयों ने? 1 साल हो गया है हमें गए हुए और तुम हो कि अब तक हमारा शोक मना रहे हो। नहीं मेरा बच्चा, तू तो मेरा समझदार बच्चा है, तुझ पर ही तो मुझे यकीन है। उठ जा, खड़ा हो जा, अपने भाइयों का सहारा बन। दिव्यांश के बारे में सोच, विराज के बारे में सोच। शिवाय अपने पापा को ही देखता रहा और तभी अजीत जी बोले, अब मुझे जाना होगा शिवाय। शिवाय ने ना में गर्दन हिला दी और अजीत जी शिवाय के सामने वहां से चले गए। और तभी शिवाय ने झटके से आंखें खोल ली। शिवाय चिल्लाकर बोला, नहीं पापा मत जाओ। और अगले ही पल शिवाय को महसूस हुआ कि उसने जागती आंखों से सपना देखा था। आंसू की एक बूंद शिवाय की आंख से गिर गई। रघुवंशी मेंशन। करीब रात के 1 बजे शिवाय का काम खत्म हुआ। शिवाय ने अंगड़ाई ली और बालकनी में खड़ा हो गया। शिवाय बालकनी में जाकर खड़ा हुआ ही था कि उसकी नजर आर्या पर गई, जो आज भी पेड़ के नीचे खड़ी होकर झपकी ले रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, आज तो मैंने इसे यहाँ खड़े होने के लिए नहीं कहा था, ये छुई मुई अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाती है। शिवाय कुछ मिनटों तक आर्या को निहारता रहा। शिवाय को ये तो महसूस हो गया था कि उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही हैं। ना चाहते हुए भी वो आर्या पर जाकर ही टिक जाती हैं। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई की मासूमियत ने राजवीर और मेरी आंखें दोनों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। दोनों ही मेरी बात मानने में नखरे करते हैं। कुछ तो है इस छुई मुई में जो ये शिवाय रघुवंशी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पता नहीं क्यों शिवाय के दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे थे। शिवाय के दिल ने कहा, देख क्या रहा है, कल भी नहीं सोई और आज भी देखो कैसे खड़े खड़े झपकी ले रही है, जाकर कह दे इसे कि सो जाए। शिवाय के दिमाग ने कहा, दिमाग से काम ले शिवाय रघुवंशी, वो शौर्य की बहन है, उसकी बहन जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा। चुप करो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। शिवाय की बॉडी में फिर से सिरन सी दौड़ गई। आर्या के टच में कुछ तो था जिससे शिवाय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन शिवाय ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और आर्या को गोद में उठा लिया। आर्या बहुत बुरी तरह थकी हुई थी, उसे तो होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। आर्या बड़े सुकून से शिवाय की बाहों में सो रही थी। शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय कुछ सेकंड के लिए आर्या की खूबसूरती में खो गया। शिवाय आर्या को देखता रहा, फिर उसने आर्या को गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो आर्या को अपने कमरे में क्यों ले आया था। शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटाया, तब उसे ध्यान आया कि वो तो अपने कमरे में आ गया है। लेकिन अगले ही पल आर्या का मासूम सा चेहरा देखकर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसे आज यहीं सोने देता हूँ। आर्या बड़े सुकून से शिवाय के बेड पर सो रही थी। आर्या को क्या पता था कि फ्यूचर में उसे हमेशा इसी बेड पर सोना है। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा जो एक छोटे बच्चे की तरह बेसुध होकर सो रही थी। शिवाय ने मन ही मन फिर से कहा, अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है। कुछ तो है इस छुईमुई में जो मैं भी इसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। लेकिन मेरी नारा का क्या जो अमेरिका में बैठी है। थोड़ी देर आर्या के बारे में सोचकर शिवाय मेंशन के दूसरे कमरे में चला गया और वहां सो गया। क्या शिवाय को आर्या से सच में प्यार हो गया था? क्या दिव्यांश दृष्टि के साथ सारी हदें पार कर देगा? क्या शौर्य अपनी बहनों को बचाने आएगा?